też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Już teraz mega okazja w internetowym sklepie Lidla. Tylko teraz weekend darmowej dostawy. Kupuj wygodnie i odbieraj zamówienia w paczkomatach InPost. Sprawdź cenowe okazje na www.lidl-sklep.pl. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O nowelizacji ustawy medialnej mówił w Polskim Radiu przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z okazji Święta Wojska Polskiego w weekend w całym kraju odbędzie się 30 pikników militarnych. Rosjanie pożegnają dziś obrońcę praw człowieka Siergieja Kowaliowa. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących dostępu do rynku medialnego w Polsce, powiedział w Polskim Radiu 24 przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Obecne regulacje umożliwiają wejście na rynek podmiotu z dowolnego kraju poprzez firmy zależne zarejestrowane w krajach unijnych. Witold Kołodziejski zaznaczył, że z obecnego sporu w tej sprawie należałoby wyłączyć stacje nadające wyłącznie przez satelitę czy sieci kablowe. Ja bym rozgraniczał te dwie rzeczy. Jedna dotycząca rzeczywiście bezpieczeństwa, własności mediów, pewnych zabezpieczeń, które w ustawie były też od początku wpisywane, a co innego jest kwestia zamykania koncesji, ograniczania wolności słowa. Od początku proponuję, żeby wyłączyć z tej dyskusji ten czynnik, który może być uznawany za polityczny, czyli po prostu takie programy jak informacyjny program TVN24 wyłączyć poza ten zakres regulacji. Uchwalona przez Sejm nowelizacja nie wejdzie w życie, powiedział w Polskim Radiu senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Zaznaczył, że większość senatorów zapowiedziała weto. Do odrzucenia weta Senatu potrzeba 231 głosów. Nawet jak doliczyć dwójkę posłów PiSu, których nie było na tym głosowaniu, to jest 230 głosów. Absolutnie mam przekonanie, że ta ustawa po pierwsze jest niezgodna z oczekiwaniami obywateli. Większość z nas uważa, że to my mamy prawo wybierać, co chcemy oglądać. Uważam, że będzie to nieskuteczne. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, wnosząc do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, podkreśliła, że wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak zwana Gierkówka przechodzi dziś do historii. Kierowcom zostanie udostępnione 7 kilometrów betonowej jezdni między miejscowościami Wygoda i Parzniewice. Dotychczasowa droga była już mocno zniszczona i niebezpieczna, mówił w pierwszym programie Polskiego Radia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Mamy nadzieję, że w większości odcinków, bo przecież budowa tej autostrady podzielona jest na odcinki, do końca roku pojedziemy, i tak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, że oto pojedziemy do końca roku trzema jezdniami, pas awaryjny w każdym kierunku na 3/4 80 kilometrów autostrady A1. Nowy odcinek autostrady przebiega między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. Z okazji Święta Wojska Polskiego 14 i 15 sierpnia w całym kraju odbędzie się 30 pikników militarnych. W Warszawie m.in. na błoniach Stadionu Narodowego, w Łazienkach i na Placu Piłsudskiego będzie można zobaczyć czołgi Leopard z 1. Brygady Pancernej. Na poligonie pod Warszawą czołg ten oglądał z bliska Przemysław Lis. Załoga tu dowódca, sprawdzamy oczno, gdzie wyskać. Działano na 5. Jak to jest być czołgistą? Konkretnie. Starszy szeregowy Jakub Staszak, kierowca. Jak się prowadzi? Elegancko. Ile rozwiniemy? 68 według instrukcji. A na asfalcie? Więcej. Tutaj wybieramy miejsce, które chcemy teraz włożyć pocisk. Dopychamy do zewnątrz. Zatrzaskuje się sam. Dowódca załogi czołgu Leopard 2PL o numerze bocznym 102, plutonowy Piotr Markiewicz. Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, których no po prostu nie da się zobaczyć na co dzień, bo nikt was tutaj nie wpuści do jednostki. A na pokazach statycznych, które będą realizowane 15 sierpnia, będzie można wszystkiego spróbować, dotknąć, pogadać z załogą, na wszystkie pytania odpowiedzą, no prawie wszystkie. Czołg 102 i Lis, Przemysław Lis. Pikniki wojskowe odbędą się pod hasłem Zostań żołnierzem RP. Rosjanie pożegnają dziś radzieckiego dysydenta i obrońcę praw człowieka Siergieja Kowaliowa. Ceremonia rozpocznie się za godzinę naszego czasu w centrum imienia Sacharowa w Moskwie. Współautor rosyjskiej konstytucji i założyciel Stowarzyszenia Memoriał zmarł 9 sierpnia. Miał 91 lat. Sergiej Kowaliow był współtwórcą radzieckiego i rosyjskiego ruchu na rzecz obrony praw człowieka. W okresie Związku Radzieckiego został skazany na pobyt w łagrze, a później zesłany na Kołymę za publikację tekstów krytykujących ustrój komunistyczny i działania władz. Od 1990 do 1993 roku był deputowanym do Dumy Państwowej oraz członkiem Prezydium Rady Federacji. Był także prezesem Prezydenckiej Komisji Praw Człowieka. Sprzeciwiał się militarnemu zaangażowaniu Rosji w Czeczenię, a później krytykował agresję Rosji na Gruzję, Ukrainę i aneksję Krymu. Nazywał prezydenta Władimira Putina dyktatorem, a w części swoich wywiadów deklarował sympatię dla Polski i polskiego ruchu Solidarność. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe. Robert Grządowski, dzień dobry. Hubert Hurkacz rozegrał jeden mecz, a już awansował do ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000 w kanadyjskim Toronto. W rundach pierwszej i drugiej Polak nie grał przez tak zwany wolny los oraz przez kontuzję przeciwnika. W rundzie trzeciej o awans trzeba było już powalczyć i Hubert powalczył. Pokonał Gruzina Nikoloza Basilaszwilego 2-1 w setach. Bardzo się cieszę z zwycięstwa. Był to trudny mecz. Tak naprawdę zagrałem pierwszy mecz turnieju wieczorem w czwartek, gdzie już większość zawodników była po kilku spotkaniach. Także cieszę się, że zwyciężyłem. Nie wszystko przychodziło mi łatwo. Musiałem dużo walczyć, ale ostatecznie zwyciężyłem. Także jestem z tego bardzo zadowolony i dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie i trzymajcie kciuki dalej. O tak, to się przyda, bo w ćwierćfinale w Toronto Hubert zagra z wiceliderem rankingu ATP, Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. W świecie futbolu powoli rozkręcają się rozgrywki ligowe, także w tych najważniejszych ligach świata. Dziś na przykład wystartuje nowy sezon angielskiej Premier League, wyczekiwany przez kibiców, bo ruchy transferowe angielskich klubów były latem po prostu imponujące. Jack Grealish przeszedł z Aston Villa do Manchesteru City za 100 milionów funtów. Romelu Lukaku z Interu zasila Chelsea Londyn za niecałe 100 milionów, a Jadon Sancho idzie do Manchesteru United z Borussii Dortmund, tu 80 milionów w grze. Za to za darmo z Barcelony do francuskiego Paris Saint-Germain powędrował Lionel Messi, choć w tym przypadku pensja Argentyńczyka robi wrażenie. Za 2 lata gry dostanie około 70 milionów euro. Jak podaje jednak agencja Reutera, część wypłaty Messi będzie pobierał w kryptowalucie. PSG ma swoje tokeny na jednej z giełd kryptowalut, a ceny jednego takiego tokena wzrosły niemal dwukrotnie po przejściu Leo do klubu z francuskiej stolicy. Znak czasów, bez wątpienia. W kryptowalutach nie zarabiają chyba jeszcze kolarze, za to walczą w 78. Tour de Pologne. Dzisiaj kolejny górski etap. Liderem wyścigu jest João Almeida. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, zajmuje 4. miejsce. O szczegółach Jakub Niziński. Polak do lidera traci 21 sekund, biorąc pod uwagę historię ostatnich wyścigów. To bardzo dużo, dodaje sam zainteresowany Michał Kwiatkowski. Na Tour de Pologne wiemy z historii zniwelować tą stratę czasem kilku sekund, a co dopiero 20, więc to nie będzie łatwe zadanie, ale trzeba próbować. Kwiatkowski ma świadomość, że Almeida jest bardzo mocny, co Portugalczyk pokazał wczoraj w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie wygrał. Almeida był piekielnie silny w tej samej końcówce i naprawdę byłem na idealnej pozycji, żeby wygrać ten etap, natomiast zabrakło tego czegoś. Dzisiaj ostatni górski etap tego wyścigu. Kolarze pokonają 173 km i przejadą z Chochołowa do Bielska-Białej. Start 5. etapu o 14.30, finisz około 19, a kolejny serwis sportowy w Trójce po 17. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna 23-24 stopni na północnym wschodzie, nad morzem i w Karpatach, do 26 w centrum, 29 i 30 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media

Program trzeci. Nie dałem dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira, imbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kęciastem mam smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Ekspozycje muzealne, zakamarki, scen teatralnych, klasztorne, skarbce, krużganki, ogrody, a nawet miejsca, które są niedostępne na co dzień dla zwiedzających. Dzięki temu wydarzeniu, proszę Państwa, zapraszają do siebie i to na nocne zwiedzanie. A to wszystko będzie można zobaczyć w Krakowie. Mowa o projekcie Krakowskie Noce. Z nami jest Magdalena Doksa-Twerberg, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Urzędu Miasta Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Skąd pomysł na nocne zwiedzanie w Krakowie? No i czy ten niestandardowy przecież sposób poznawania sztuki przyciąga wielu odbiorców? Projekt Krakowskie Noce nie jest nowym projektem. Zaczęliśmy w 2004 roku pierwszą edycją Nocą Muzeów, Nocy Muzeów. Byliśmy pionierami w skali kraju. Potem stopniowo dochodziły kolejne komponenty. Dzisiaj na nasz projekt Krakowskie Noce składa się jeszcze noc teatrów, noc tańca, noc jazzu. Ta, która przed nami w najbliższy weekend, czyli noc Krakowia Sakra, a także noc poezji. I od ubiegłego roku mamy w Krakowie również noc kin studyjnych. Zaczynamy w maju, a kończymy tak na dobrą sprawę w październiku i każdego miesiąca mamy dla naszych mieszkańców, ale także przyjezdnych gości bardzo bogatą ofertę właśnie takiego nocnego eksplorowania Krakowa. Otwieramy muzea, otwieramy teatry, organizujemy koncerty, czy pokazujemy właśnie dobre kino. Jest to oferta bezpłatna, z której bardzo chętnie korzystają, tak jak mówię, mieszkańcy, ale wiemy również, że na te noce przyjeżdżają turyści. No, muszę przyznać, że sama jestem nocnym markiem, więc państwa projekt przyciągał moją uwagę, no, szczególnie. Krakowskie Noce to jest bardzo rozbudowany projekt, bo w jego skład, tak jak pani powiedziała już, no, wchodzą między innymi Noc Muzeów, Tańca, Teatrów, Krakowia, Sakra. To już w ten najbliższy weekend. Skąd pomysł na akurat taką tematykę 14 i 15 sierpnia? 14 i 15 sierpnia to cyklicznie co roku i właśnie w te obydwa dni otwieramy dla naszych odbiorców, można powiedzieć, zakamarki kościołów i klasztorów, które na co dzień zazwyczaj są niedostępne. Wydobywamy z tych miejsc skarby, które trudno nam zobaczyć właśnie na co dzień, czy podczas liturgii, będąc w takim miejscu, będąc w kościele. I organizujemy tą sakrę już po raz 14 w różnych, prawda, odsłonach, z różnymi tematami przewodnimi. Pandemia w ubiegłym roku nieco pokrzyżowała plany, tak jak na różnych polach kultury i wiele przedsięwzięć nie mogło się odbyć. W ubiegłym roku bardzo symbolicznie tą sakrę zaznaczyliśmy tylko wystawienniczo. Natomiast w tym roku wracamy już troszkę w pełniejszym obrazie tutaj. Będzie można zwiedzać właśnie zabytki sztuki kościelnej. Dlatego, że przecież Kraków w wielu opracowaniach czy komentarzach nazywany jest drugim Rzymem i na pewno mamy duże bogactwo, którym chcemy się dzielić z odwiedzającymi. I o tym bogactwie jeszcze więcej już za chwilę z Magdaleną Doksa-Twerberg będziemy rozmawiać. w Trójce przed południem rozmawiamy o krakowskich nocach, czyli o cyklu spotkań z kulturą, w ramach którego organizowane są m.in. noc muzeów, tańca, teatrów, jazzu, a w najbliższy weekend, już mówiłyśmy o tym, noc Krakowia Sakra. Naszym gościem jest Magdalena Doksa-Twerberg. Co dokładnie będziemy mogli zobaczyć ten najbliższy weekend i gdzie się skierować, żeby być częścią tego wydarzenia? Najbliższy weekend upłynie nam w motcie czy pod hasłem Wizerunki Maryjne w sztuce sakralnej. Dobieraliśmy ten temat z dużą pieczołowitością. Co roku Krakowia Sakra ma swój motyw przewodni. Natomiast w tym roku skupiamy się na wizerunkach maryjnych, które w wielu krakowskich kościołach i klasztorach czczone są z należytym kultem, a wśród nich najliczniejszą grupę tworzą tak zwane hodegetrie krakowskie, czyli najstarszy i najbardziej, można powiedzieć, rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawień Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Nazwa oczywiście wiąże się z klasztorem Hodegon w Konstantynopolu, gdzie przechowywany był pierwowzór obrazu. Natomiast w średniowieczu te hodegetrie, wizerunki maryjne, bardzo spontanicznie również zaczęto je tworzyć tutaj w diecezji krakowskiej, rozprzestrzeniały się na terenie diecezji i nieodłącznymi elementami tych obrazów, jak wiemy, mamy matkę z dzieciątkiem trzymanym oczywiście w geście takiego błogosławieństwa. Co niezwykłego w tych obrazach i dlaczego one stały się właśnie takim motywem przewodnim tegorocznej Krakowi Sakry? Te przedstawienia średniowieczne, które połączone były wielokrotnie z tekstem antyfony Regina Celi, przypisywano im specjalną taką moc ochronną przed klęskami epidemii i zagładami. Żyjemy w bardzo trudnych czasach pandemicznych, pandemii koronawirusa, także temat jest bardzo aktualny i przedstawimy dla Państwa na dziedzińcu Kościoła Świętego Józefa, czyli u sióstr Bernardynek na ulicy Poselskiej 21, właśnie wystawę wizerunków hodegetii krakowskich, które będzie można zobaczyć. Pochodzą one ze zbiorów archiwum Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który to wydział zajmuje się właśnie odnawianiem, rekonstrukcją, ale także szczegółowymi studiami nad tymi wizerunkami. A następnie zapraszam Państwa do spacerów w miejsca, gdzie te wizerunki w oryginale można zobaczyć. Mamy kilka przedstawień oryginalnych w samym centrum Krakowa. Wspomnę chociażby kościół przy ulicy Świętego Marka, czy też kościół dominikanów, klasztor dominikanów. Piękny wizerunek maryjny mamy w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Krakowie, czy na ulicy Grodzkiej w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Oprócz tej wystawy mamy również wiele wystaw tematycznych skupionych w innych świątyniach i klasztorach. Zapraszam do opactwa klasztorów w Tyńcu, zapraszam do kościoła karmelitów na Piasku, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do kościoła w Płaszowie i zapraszam wieczorną porą do wybranych miejsc na spotkania również z muzyką i sztuką. Mamy przygotowane dla Państwa koncerty, wydarzenia słowno-muzyczne. Także myślę, że każdy, kto potrzebuje w ten weekend bardzo dobrych propozycji kulturalnych, znajdzie coś dla siebie. I nie tylko w ten weekend. I nie tylko w ten weekend, bo jeszcze przed nami noc kin studyjnych w następnym miesiącu i jeszcze za 2 miesiące noc poezji. Tak, Państwo działają co miesiąc, ja tu sprawdziłam plan, od maja do października, co miesiąc są te krakowskie noce, więc warto się wybrać. Zapraszamy bardzo serdecznie. Więcej informacji na krakowskienoce.pl. Z nami była pani Magdalena Doksa-Twerberg z Urzędu Miasta Krakowa. Dziękujemy serdecznie, no i powodzenia i mamy nadzieję do zobaczenia. Do zobaczenia w plenerze. Dziękuję bardzo. Hey! Hey! Hey! Hey!

mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości trud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości trud. Weekend w Gdyni upłynie pod znakiem literatury. Dziś rozpoczynają się tam dwie imprezy czytelnicze, plener literacki i międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej Ojce i Dziadki. W programie obu wydarzeń nie zabraknie warsztatów, zajęć literackich dla dzieci czy spotkań z autorami. Przed rozpoczęciem podwójnego gdyńskiego święta literatury Marcin Mindkowski rozmawiał z m.in. Jackiem Orylem, wiceprezesem Fundacji Historia i Kultura, która współorganizuje plener literacki. Jest to połączenie festiwalu literackiego z bardzo szeroką ofertą wydawniczą. Na bulwarze nadmorskim w Gdyni ta impreza rozciąga się na przestrzeni dobrych kilkuset metrów. To jest około 60 namiotów i w każdym z tych namiocików urzęduje kolejny wydawca ze swoimi książkami. I pod tym względem jest to też wyjątkowe, bo rzeczywiście są tutaj najlepsi polscy wydawcy. Po małych wydawców, których na co dzień w tych sieciowych księgarniach trudno znaleźć. Także znaleźć możemy i nowości, i premiery tych dużych wydawców, i znakomitych, znanych i popularnych autorów, jak również takie perełki, można powiedzieć, niszowe książki wydawane w bardzo niewielkich nakładach. Też zaletą jest to, że one są w atrakcyjnych cenach. Pan też w jednej z publikacji mówił o takim wręcz rodzinnym spotkaniu, spotkaniu starych, dobrych znajomych, bo faktycznie pewien rdzeń, pewien trzon gości jest dość stały. Tak, ta grupa autorów tak lubi to wydarzenie, że przyjeżdża tu co roku. Takim gościem jest właśnie profesor Jerzy Bralczyk czy Barbara Kosmowska, ale też zwracamy uwagę na to, aby reprezentowana była literatura autorów, tych, którzy w danym roku czy rok wcześniej odnosili sukcesy literackie, otrzymywali znaczące nagrody literackie. W tym roku będzie również pan Eustachy Rylski, Roma Ligocka, Grzegorz Piątek, Natalia Fiedorczuk, Robert Małecki, Marcin Szczygielski, no i wielu, wielu innych. Też będą premiery książkowe. Plener jest też miejscem, gdzie po raz pierwszy prezentowane są niektóre pozycje literackie i zawsze wiem, że z dużym stresem autorzy podchodzą do tych spotkań, bo to jest takie pierwsza próba, pierwsza ocena przez publiczność na żywo tego, co popełnili w tym roku. Taką premierę będzie miała pani Nina Majewska-Braun, Iza Klementowska i Rafał Skąpski. Część spotkań i warsztatów tegorocznego pleneru literackiego odbywa się we współpracy z Międzypokoleniowym Festiwalem Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki, który także zagości w Gdyni w ten weekend. Mówi dyrektor programowa wydarzenia Agnieszka Karp-Szymańska. Staramy się zawsze zaskoczyć dzieci czymś nowym. Wiadomo, że w takim programie powinny pojawić się pewnego rodzaju trendy. Wiadomo, że rynek książki dziecięcej w Polsce absolutnie rozpieszcza, więc my staramy się pokazywać te rzeczy, których absolutnie nie można przegapić. Ale Festiwal Ojce i Dziadki to także festiwal, który wraca do korzeni. Pokazuje to, do czego warto wracać i o czym nie można zapomnieć. Bardzo wielu rodziców z dziećmi traktuje festiwal jako pretekst, by zwiedzać Polskę, małą ojczyznę, by organizować sobie wyjazdy weekendowe właśnie do miast festiwalowych, więc bardzo się cieszymy, że to nie tylko spotkanie z literaturą, ale także pretekst do wycieczek, do rodzinnego spędzania czasu. Staramy się tak dopasowywać punkty programu, by jak najlepiej wykorzystać miejsce, które staje się pewnego rodzaju pretekstem, kontekstem kulturowym, kontekstem literackim. Angażujemy instytucje lokalne, instytucje, które być może dla lokalnej społeczności są bardzo znane, Natomiast jeżeli ktoś przyjeżdża nad morze, a to się bardzo często zdarza, że na przykład wnuczęta przyjeżdżają do dziadków, więc pojawia nam się zupełnie ten wymiar międzypokoleniowy. Jeżeli ktoś przyjeżdża nad morze, to być może to dla niego jest właśnie wskazówka, że tej instytucji absolutnie nie powinien ominąć. Prawda jest taka, że te dzieci dorosną i będą równoprawnymi uczestnikami kultury. Książka może być przyjacielem dziecka. Bardzo często obserwujemy, że w dzieciach pojawiają się pewnego rodzaju pytania, których nie są w stanie wypowiedzieć głośno i bardzo często dzieci szukają odpowiedzi na te pytania w książkach. Dzieci przez czytanie narracji różnego rodzaju historii rozwijają empatię, poznają perspektywę innego człowieka, bo weźmy pod uwagę, że książki mogą być inspiracją właśnie do rozmów, także międzypokoleniowych rozmów, do poruszenia takich tematów, które być może w naszych domach w ogóle by się nie pojawiły. Te spotkania w Gdyni potrwają aż do niedzieli, a wstęp na wszystkie wydarzenia odbywające się m.in. na Bulwarze Nadmorskim, w Muszli Koncertowej, a także w muzeach miasta Gdyni, emigracji Marynarki Wojennej jest bezpłatny, a więc zapraszamy do Trójmiasta. Program trzeci. Little